أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز مؤمنلر محترم müslümanlar bu seneki 3 aylar ve dolayısıyla da Ramazan-ı Şerif oldukça farklı ve değişik bir tarzda devam ediyor. Bilhassa peş peşe devam eden, peş peşe tecelli eden, zuhur eden facialar, felaketler, musibetler, musibet diyelim çünkü, ehli imanı derinden derine düşündürüyor. Ehli imanı yakinen alakadar ediyor. Ehli İslam'ı çok derin düşüncelere, üzüntülere, kederlere, elemlere gark ediyor. Ve hakikaten bu mübarek aylarda, bu mübarek günlerde, gecelerde bu faciaların, bu felaketlerin, bu musibetlerin olmaması lazım. Adeta göklerden üzerimize rahmet yağması lazım. Recep ayında, Şaban ayında, Ramazan ayında yeryüzüne, Müslüman ülkelere, İslam alemine rahmet yağması lazım. Tam aksine bela yağıyor. Müslümanların yaşadığı muhitlere, bölgelere, beldelere Allah'ın lütfu, keremi, ihsanı, inamı gelmesi lazım. Aksine belalar, musibetler, felaketler geliyor. Bunun için işte çok düşündürücü diyorum. Ürücü olan ciheti budur. Hele Ramazan ayında başlı başına bütünüyle Ramazan gibi mukaddes, mübarek, muazzam, müşerref bir ayda yerlerde ve göklerde rahmet tecellisinden başka bir şey olmaması lazım. usulü bu, bu işin. Gelen tarihi çizgi üzerinde de böyle olduğu görülmüş. Ama nedense bu sene korkunç oldu. Daha olacakları da, olacak bazı afetlerin de alametleri geliyor. Daha bir başka musibet, bela, afet haberleri, alametleri, işaretleri geliyor. Allahu Teala masumlar hürmetine bizi muhafaza buyursun diyelim inşallah. Fakat hemen şunu da peşinen söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yapılan dualar kabul olmuyor. Ne şeyhlerin, ne efendilerin, ne hacıların, ne hocaların duaları bana öyle geliyor ki askıya alındı. Askıya alındı. Bekletiliyor. Kabul mevsimi değişti, kabul şartları değişti. Rabbimiz Allah korusun, Rabbi Rahim-i Zülcelal adeta bu Müslüman ülkelere, bunların da başında Türkiye Cumhuriyeti'ne belalar zincirinin kapısını açtı. Niye? Çünkü yeryüzündeki bütün mazlum Müslümanların hakları çiğnenen, ırz ve namusları çiğnenen, hürriyetleri ellerinden alınmak istenen dünya Müslümanlarının koruyucusu, muhafaza edicisi, tarihte bizim Müslüman Türk milletiydi. Osmanlı ecdadımız idi. Tarih elimizde ve önümüzde okuyoruz. Farkındayız bu işlerin. Yeryüzünde mazlum milletlerin haklarını, hürriyetlerini 600 sene dünya üzerinde Osmanlı Devleti korumuştur. Yeryüzünün bütün mazlumlarını, zulme uğrayanlarını hakikaten korumuştur. Hatta muhakkak siz de tabii müteaddit defalar duymuş, dinlemişsinizdir. Sadece zulme uğrayan Müslümanların haklarını korumakla kalmamış Osmanlı Devleti, zulme uğrayan Hristiyanların da haklarını korumuştur. Vallahi tarihte yığınla bunun örneği var. Bir tanesi de dünya çapında destan haline gelmiş biliyorsunuz. Meşhur Alman kralı 5. Charles ile Fransız kralı François ile aralarında yaptıkları savaşta biliyorsunuz Fransız kralı mağlup olmuş ve Almanya'ya esir olmuştu. Tarih elimizde, kitaplarda okuyoruz. Esir olmuş. Fransız kralı Almanlara esir düşmüş ve Alman imparatorunun zindanına hapsedilmişti. O tarihte yeryüzünde bu Alman kralının zindanından, hapishanesinden Fransız kralını kurtaracak bir başka devlet yoktu. Bundan dolayıdır ki Fransız kralının, hapisteki kralın, esir düşmüş kralın annesi çok özel bir şahıs, çok özel bir diplomat seçerek, tayin ederek doğrudan doğruya İstanbul'a göndermiştir. Bu diplomatın adı Frangipani. Tarihte geçiyor. Frangipani adında çok önemli bir diplomat. Geliyor İstanbul'a, Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkmak üzere geliyor. Gemiyle geliyor. Hünkara, Hakan'a haber veriyorlar. Sultanım efendim, Fransız kralının annesi özel elçi göndermiş. Huzurunuza kabulünü bekliyor. Emriniz nedir diyorlar. Tarihte çok açık böyle belli malumatlar var. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki 3 gün kadar misafirhanede bakım yapın, besleyin, temizleyin, istirahat etsin, dördüncü gün sabahleyin huzuruma çıkarın diyor. Fransız devletinin, kralının, annesinin gönderdiği elçi, Frangipani. Üç gün bakım yapılıyor, ilgileniliyorlar, misafirhanede bekletiliyor, besleniyor. Dördüncü gün huzura kabul edip, Fransız kralının yazdığı mektubu kanuniye takdim ediyor. Yardım istiyor kralın annesi. Oğlum hapistir diyor, zat-ı âlinizin bildiği gibi. Alman zindanında, Almanya'nın hapishanesinde mahkumdur, esirdir, zillete uğramıştır. Bir kralın hapis olması, bir kralın mahkum olması doğru değildir, yakışıksızdır, çirkindir diyor. Ey cihanın hükümdarı Sultan Süleyman, benim oğlumu Alman kralının zindanından ancak sen kurtarabilirsin, bana yardım et şeklinde mektubunu sunuyor ve buna mukabil derhal Alman imparatoruna, Alman hükümdarına, Beşinşarl'a bir mektup yazıyor ve bir mektup da bu elçiyi gönderen Fransız kralına ve annesine hitaben yazıyor. Daha Sultan Süleyman'ın, Hünkar Süleyman'ın yazdığı mektup Alman imparatorunun eline gitmeden ne yazmıştı? Diyor ki, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun bir Müslümana göre zulme uğramak caiz değildir. Ey Alman hükümdarı, Fransız kralının kral sıfatıyla zindanınızda hapis olması uygun değil, doğru değil, çirkindir. Derhal kralı serbest bırakmazsanız yapacağımız şeyleri bilahare size bildireceğiz diyor. Daha mektup gitmeden tarihen sabit biliyorsunuz, Alman imparatoru Fransız kralını zindandan serbest bırakmış ve törenle memleketine uğurlamıştır. Bunlar tarihte var. Sade bu değil. Yeryüzündeki ahlaksızlıkların, kötülüklerin, belaların, musibetlerin de önüne geçmek için 600 sene Osmanlı mücadele etmiş dünyada. Tarihimiz dolu bunlarla. Bir numune sunayım, örnek arz edeyim. Bunu da biliyorsunuz ama tekrar da fayda var. Fransa'da yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'da kadınlarla erkekler birbirine sarılarak dans etmeye başlıyorlar. Dans denen bir rezalet ortaya konuyor. Dans. Topluca kalabalık salonlarda herkesin gözü önünde isteyen istediği kadına sarılıyor ve dans ediyor. Fransa'da başlamış yayılmaya, çoğalmaya ve büyük de ilgi ve alaka çekiyor. Tam o esnada Fransa'daki Osmanlı Devleti'nin sefiri kebiri, yani büyük elçisi, hadiseyi bir mektupla Kanuni Sultan Süleyman'a bildiriyor. Diyor ki, sultanım, hünkârım, Fransa'da kadınlarla erkekler arsız, utanmaz bir durumda, alenen, alâ mele innas, erkeklerin, kadınların, kalabalıkların ortasında birbirlerine sarılıp ayakta dans ediyorlar, rezalet çıkmıştır. Bunun hakkında emr-ü fermanınızı bekliyoruz diyor. Bu mektubu alır almaz, büyük elçiden, Osmanlı büyük elçisinden mektubu alır almaz, Fransız kralına Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı mektup yine tarihte şu anda mevcut. Aynen şöyle yazmış: Sefiri kebirimden aldığım mahzarda mesmuatım oldu ki memleketinde dans namı altında kadın erkek alâ mele innas fuhşiyat ve lu'biyat yapıyormuşsunuz. Hem hudut olmak haysiyetiyle iş bu rezaletin benim de memleketime sirayeti ihtimaline binaen mektubumun vusulü anından itibaren bu rezalete son vermezseniz ordu-yu Humayun'umla gelip sizi cezalandırmaya kadirim diyor. Osmanlıca bir mektup bu. Manası şu, malum olduğu üzere, elçimden aldığım haberde diyor, duydum ki kadın erkek meydanlarda, salonlarda, bütün toplulukların gözü önünde dans adı altında fuhuş yapıyormuşsunuz diyor. Adına fuhuş koyuyor. Fuhuş yapıyormuşsunuz. Benim de memleketime sirayet etmek, yayılmak ihtimali olduğundan dolayı mektubum oraya ulaşır ulaşmaz bu rezalete derhal son veriniz. Son vermezseniz ordumla gelip sizi cezalandırmaya kadirim diyor. Tarihen sabit, daha mektup ulaşır ulaşmaz bu rezalet kaldırılmış. Kanuni Sultan Süleyman ölünceye kadar Fransa'da kimse dans edememiştir. Ecdadımız böyleydi. Ve yeryüzünde de adalet vardı, rahmet vardı, Allah'ın lütfu vardı. Zulüm önlenmişti, fuhuş önlenmişti, rezalet önlenmişti. Şimdi yok bu. Tarihin bütün mesuliyetini biz taşıyoruz. Yeryüzündeki zulme uğrayan milletlerin ahını ve günahını Müslüman Türkiye taşıyor. Çünkü tarihten bize miras kalması lazım bu hakikatin. Tam aksine bunları böyle yapmak lazım gelirken, bu güçte, bu kuvvette, bu kudrette olmak lazım gelirken, tam aksine fuhuş bizde işleniyor, zina bizde yayılıyor, bütün Romanyalı, Polonyalı, Rusyalı fahişelere kapılarımızı açan biziz dünyada. Trabzon, Rize, Hopa tamamen genel evine dönmüş durumda şimdi. Rus fahişeleri, Polonyalı fahişeler, Romanyalı fahişeler akın akın Karadeniz'e, Erzurum'a, İstanbul'a geliyor ve korkunç zina dalgaları yayılıyor, yayılıyor. Ondan sonra hükümet seyirci, devlet seyirci, Müslümanlar seyirci, belediyeler seyirci, ahlak zabıtası seyirci, arkasından da çığ felaketi gelince niye bu felaket geldi diyorsunuz. 3 gün evvel biliyorsunuz, neyse artık kimin tesiriyle olduysa bilemiyoruz, Karaköy'de Ermeni kafir bir kadının, namus düşmanı bir kadının, Ermeni asıllı Manukyan adında, Manukyan, Ermeni karısının işlettiği Karaköy'deki genel evine baskın yapıldı. 4 gün oldu bugün. Baskında bırakın büyük yaştaki kadınlar, baskın sırasında yaşları 13 ile 16 arasında 13 yaşındaki kızları da resmen çalıştırdığı ve sattığı 30 kadar kız çocuğu yakalandı. Manukyan adındaki bu ahlaksız, bu fuhuş tüccarı, fuhuş sektörünü işleten bu kadına Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeref madalyası vermiştir. Vergi rekortmeni ilan etmiştir. Hatta daha ilginç, Romanyalı bir kadın yakalanıyor orada. Romanyalı bir kadın yakalanıyor. O da orada fuhuşla ticaret yapıyor. Bir de bakıyorlar ki daha bir hafta evvel Zeytinburnu müftülüğüne müracaat etmiş. Ben Müslüman olmak istiyorum demiş. Müftülük de buna Müslüman olduğuna dair bir belge mühürlemiş. Türkiye Cumhuriyeti mührünü basmış vermiş. Müslüman olur olmaz doğru Manukya'nın işlettiği umumhaneye gitmiş, oraya malzeme olmuş, mal olmuş, çalışıyor. Ne çıkar bundan? Ermeni karısının şuuruna, bilincine bakın ki Hristiyan bir kadını veya kızı çalıştırmıyor. Hristiyan olsa bile önce Müslüman yapıp ondan sonra namusunu satıyor. Ve bu İstanbul'da oluyor. İstanbul'un başına korkunç belalar yağarsa müstahak olmuş mudur İstanbul, olmamış mı? Vallahi olmuştur. Buna bütün İstanbul seyirci kalıyor. Bu Ermeni karısına kimse ceza vermiyor. bu küçük yaştaki kızları satıyor diye zabıt tutuldu, Şişli adliyesine sevk edildi bu karı. Allahsız, ahlaksız, namussuz bir kadın Ermeni, Şişli adliyesine sevk edildi. Şişli adliyesinde bir saat kadar oturdular, tutuklanmasına gerek yok, bir suç işlememiştir diye serbest bıraktılar. Bir de bakıyoruz ki Şişli Adliyesi koca bir bina, bilenleriniz bilir, çok büyük bir binadır. Meğer bu binanın sahibi bu Ermeni karısıymış. Şişli Adliyesi bu Ermeni karısının binasında kirada oturuyormuş. Memleket ne hale gelmiş görüyor musunuz? Şişli Adliyesi'nin bulunduğu bina, bu Ermeni karısının şahsi gayrimenkulü, şahsi mülkiyeti, Şişli Adliyesi de bu karının kiracısıymış. Daha siz ne adalet beklersiniz? Hangi ahlaksızlığı önleyecek bu adamlar? Hangi belayı önleyecek? Hangi felaketi önleyecek? Hangi Osmanlı'nın torunu bunlar? Söyler misiniz? İşte mübarek Ramazan olduğu halde bela üstüne bela yağıyor. Aslında Ramazan'da rahmet yağması lazım. Saadet yağması lazım. Huzur yağması lazım. Aksine belalar, bombalar, bakın bomba, bomba, bomba, sürekli bomba patla. Nedir bunlar? Ne emniyetin huzuru var, ne hükümetin. Hükümetin morali sıfır oldu. Adalete kimse inanmıyor. Türk mahkemelerine kimse inanmıyor. Vallahi inanmıyor. Ben de inanmıyorum. Rüşvet almış yürümüş raporlar, beraat kararları vallahi parayla satılıyor. Beraat kararı parayla satılıyor. İspatına her an hazırım. Hiç kimsenin vicdanına güvenmiyorum. Zaten siz de güvenemezsiniz. Adalet işlemiyor. Emniyet işleyemiyor. Güvenlik kuvvetlerinin yüreğinde korku var. Bomba, bomba, bomba. Hiçbir şey düzelmiyor. Kanunlar yetersiz. Ceza kanunları dinimizle, imanımızla çatışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları Hazreti Muhammed Mustafa ile çatışıyor. Rahmeten lil alemine ters düşüyor. Rahmet yağmaz memlekete. Bunları anlayalım. Bütün bunlara birer mana vermek lazım. Bakınız, 39 senesinde, 1939 senesinde de Erzincan'da deprem oldu. 1992'de de deprem oldu. Bir bakıyorsunuz, bir araştırıyorsunuz ki aynen 1939'da Erzincan'daki deprem aynen Ramazan ayında olmuş. Aynen teravih namazından çıkarken olmuş. Aynen şimdiki gibi kış mevsiminde şiddetli soğukta olmuş. Aynen gece olmuş. Aynı, hiç değişen bir şey yok. Ramazan'da bu olur mu? Oluyor işte. Ramazan'da olması yetmiyormuş gibi teravih namazından çıkarken oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi kış mevsiminde oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi karanlıkta oluyor. Karanlık şerdir. Karanlık beladır. Bela üstüne bela olarak geliyor. Nedir bunların sebepleri? Nedir bunların sırları? Nedir bunların hikmetleri? Düşünen yok, ağlayan yok, anlayan yok, tefekkür eden yok. Herkes bildiğini, bulduğunu, dünyasını, maddesini, eşyasını koşuşturup duruyor. Neyin peşinde koşuyorsunuz Müslümanlar? İşte Erzincan'da milyarlarca lira harcayarak yaptıkları oteller, Roma Oteli, Urartu Oteli 15 saniyede yer ile bir oldu. Hani bu mülkiyetin sahipleri? Söyleyin bakayım. Ey mülkiyetiyle gururlanan insanlar! Ey gayrimenkullerinin servetlerinin mağruru ve mağlubu olanlar! Neye aldanıyorsunuz? Adam otel yapmış, düşünün yani. Erzincan gibi Müslüman bir memlekete otel yapıyor, adını Roma Oteli, ya Roma, Roma ismini niye koyuyorsun? Roma kafir bir devlet tarihte, kafir bir devletin adı Roma. Kafir bir devletin ismini Erzincan gibi Müslüman bir toprakta yaptığın otele niye bu ismi veriyorsun zalim oğlu zalim? Urarto, niye bu ismi? Urarto Hititler zamanında yaşamış kafirler. Niye bu kafirler ismini otele isim olarak veriyorsun? Safa Oteli desen olmaz mı? Merve Oteli desen olmaz mı? Bakın nerelerden kültürümüz yıkılmış. Şimdi de uğraşıyorlar ki Nevruz gününü Müslüman Türk milletine bayram yapmak istiyorlar. Nevruz günü. 21 Mart'ta Nevruz günüymüş. Eskiden ateşe tapan İran'ın ateşe tapan kafir zamanındaki, Müslüman olmadan evvelki putperest zamanındaki İran'ın tarihinde onların kutsal kabul ettiği bir bayram günü, Nevruz günü. Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası yok. Kürtlerle alakası yok. Bizim bildiğimiz Kürtler Müslümandır. Müslümanlığın dışında biz Kürt, Türk kabul etmiyoruz. Müslüman olduktan sonra Kürt de kardeşimiz, Türk de kardeşimiz, Alman da kardeşimiz, Fransız da kardeşimiz değil mi? Müslümanlıktan çıktıktan sonra tüküreyim Türk'ün suratına. Müslümanlıktan çıktıktan sonra tüküreyim Kürt'ün suratına. Ne kıymeti var? İslam'ın dışında kabul etmiyoruz Kürtçülüğü, Türkçülüğü. İslam'ın dışına çıksa vallahi babamı tanımam. İslam'ın dışına çıksa öz evladımı tanımam. Müslüman böyle düşünecek. İnnemel müminune ihvetün demiyor mu Hazreti Allah? Celle Celaluhu. Ancak müminler kardeştir. Mümin olmayanlar, Müslüman olmayanlar vallahi kardeşimiz olamaz. Öz kardeşimiz olsa dahi. Görüyor musunuz? İslam yeni bir medeniyet getirmiştir. İslam bir kültür getirmiştir. Benim kültürüm İslam'dır. İslam'ın dışından hiçbir şey kabul etmemek lazım. Ama bakın ediyorlar. Ettirmeye çalışıyorlar. Bundan dolayıdır ki İslam'a uymayan, İslam'a sığmayan, İslam ile bağdaşmayan hiçbir kültürü, medeniyeti, usulü, modayı, şekli benimseyemezsiniz. Nevruz bayramını kutlayamazsınız. Kim o bayrama iştirak ederse vallahi dininden çıkmış olur. Çünkü şirkin bayramıdır. Küfrün bayramıdır. İslam'ın bayramı değildir. Elimizde Kur'an var, sünnet var ya. Kör müyüz biz bu dünyada? Ömrümüzü Kur'an'a verdik. Ömrümüzü Hazreti Muhammed Mustafa'ya verdik. Kültürümüz buradan kaynaklanıyor bizim. Sen kime yutturuyorsun? Millet seyirci. Azab-ı ilahiye müstahak olmuş olmanın felaketini yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz efendiler? 1992 yılının devlet bütçesine, devlet bütçesinden devlet opera ve balesi için, bale diyorlar ya, çıplak kadınlar oynuyor. Tenasül, affedersiniz, tenasül organlarına kadar göstere göstere bir takım kadınlar parmak uçlarına basa basa dans ediyor ya, ona bale diyorlar. Erkeklerle beraber. Bu bale için, devlet balesi ve devlet operası için bu fakir fukara milletin 92 bütçesinden ne kadar para ayrılmış biliyor musunuz Kültür Bakanlığı'na? 436 milyar lira ayrılmış. Daha ne bela yağmasın Türkiye'nin başına kardeşim? 436 milyar, Vallahi resmi rapordan almışım bu rakamı. Ve daha neler neler. Ayrıca bir de Türkiye'de üretilen, tüketilen içki, şarap yetmiyormuş gibi 92 yılının bütçesine dışarıdan viski adında şarap, içki ithal etmek için devlet bütçesine 56 milyar lira para ayırmışlar. İçki ithal etmek için. Yetmiyormuş gibi Grizu faciası, o yetmiyormuş gibi Karabağ katliamı, o yetmiyormuş gibi Erzincan depremi. Bekleyin belaları Müslümanlar. Uyanacaksınız. Ne zaman İslam'ın rengine boyanacaksınız? Ne zaman İslam'ı hakim kılacaksınız? İşte beşeri kanunlar hiçbir adaleti sağlayamıyor. Görüyorsunuz, artık beşeri kanunlar katiyen insanları tatmin etmiyor, insanlara uygun olmuyor, beşeri kanunlar çiğneniyor, kabul edilmiyor. Bakın işte yürümüyor. Yürümüyorsa, bir çıkmaz sokağa saplandıysanız, daha ötesi yoksa, karanlıksa, uçurumsa geri dönmek zorundasınız. Akıl bunu gerektirir. Avrupa'dan aldığımız kanunlar ülkeyi yönetmeye kafi gelmiyorsa, demokrasi iflas etmişse, vallahi demokrasi iflas etmiştir Türkiye'de. Demokrasiye inanmıyoruz. Demokrasiyi asla ve kat'a vallahi kabul etmiyoruz. Demokrasi Amerika'nın çıkarlarına uygun bir dünya düzenidir. Avrupa sömürgecilerinin dünya düzeninin adına demokrasi diyorlar. Demokrasiyi İslam ile bağdaştırmak mümkün değil. İşte Cezayir'de olanları gördünüz. 35 bin tane Cezayirli Müslüman demokrasiye gidiyorlar diye tutuklandılar. Sandıktan İslam çıktı diye tutuklandılar. Sahrada açık bir cezaevinde tutuklu bulunuyorlar. Çocuklarıyla dahi görüştürülmüyorlar. Aldığımız habere göre günde 200 tane cenaze namazı kılınıyormuş kampta. İşkenceyle öldürüyorlar. Ne Birleşmiş Milletler var, Allah lanet etsin Birleşmiş Milletler'e. Allah lanet etsin Amerika'ya. Allah lanet etsin İsrail'e. Allah lanet etsin Avrupa'ya. Hiçbirinden ses çıkmıyor. Hiçbirisi toplantı yapmıyor. İnsan hakları maddesine alınmıyor. Birleşmiş Milletler toplantı yapmıyor. Hiçbir yerden ses çıkmıyor. Yalan demokrasi. Yalancılık demokrasi. Hiledir demokrasi, sahtekarlıktır demokrasi, inanmıyoruz demokrasiye. Ya İslam'a döneceksiniz, ya Kur'an'ın hukukunu kabul edeceksiniz, yahut eriyip eriyip gideceksiniz, mahvolacaksınız. Efendiler, azab-ı ilahiden korunmak lazım. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? فَإِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَكُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Ayet bu. Biz bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman فَإِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً Kariye ülke demek Arapça. Bir ülkeyi, bir bölgeyi helak etmek, batırmak, yıkmak, bitirmek istediğimiz zaman emerna mütrefiha, o ülkenin zenginlerine, o ülkenin yöneticilerine İslam'a uyun, Allah'ın hükümlerini uygulayın diye emir veririz diyor Allah. İslam'ı uygulayın ya. Faizi kaldırın deriz Allah diyor. Emerna, emrederiz. Mütrefiha, o ülkenin ileri gelenlerine, yöneticilerine emrederiz ki namaz kılın, oruç tutun, faizi kaldırın, zinayı kaldırın, içkiyi kaldırın. Emerna, böyle emir veririz diyor Cenab-ı Hak. Fefeseku fiha, onlar da bu emri dinlemez. Feseku, fasık olurlar, emri dinlemezler. Geç canım, çağdaş bir şey değil. Kur'an-ı Kerim eskimiş derler. Eskimiş öyle mi Kur'an? Eskiyen sizsiniz, pörsüyen sizsiniz, rezil olan sizsiniz. فَفَسَكُوا ف۪يهَا O ülkedekiler fasık olurlar. Devlet başkanları fasık, devlet bakanları fasık. Öyle fasık ki, geçen ay gördünüz, zina suç sayılmasın diyen devlet bakanları çıktı bu cumhuriyette. Zina suç sayılmasın diye kanun teklifi hazırlayan bakan çıktı mı çıkmadı mı ya? Çıktı. Ne bekliyorsunuz Allah'tan beladan gayri? Devlet bütçesine 50 milyar lira viski ithal etmek için bütçeden para ayıran kimdir? Devlet yetkilileri değil mi? فَفَسَكُوا ف۪يهَا Emri dinlemezlerse Rabbimiz diyor, emre itaat etmezlerse فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ Azabımız tahakkuk eder. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا O ülkenin, bölgenin altını üstüne getiririz diyor Hazreti Allah. Ayet bu ya, ben kafamdan söylemiyorum bunları. Müslümanlar, sizin bütün meseleniz devlettir. Devlet Müslüman olmadıkça, devlet İslam olmadıkça Allah'tan rahmet beklemeyin, Allah'tan musibet bekleyin. Yeryüzündeki Müslümanların hakları çiğneniyorsa, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Filistin'de, Filipinler'de, Mısır'da ve her yerde, Karabağ'da, Azerbaycan'da Müslümanların hakları çiğneniyorsa, Müslümanların haklarını koruyan vallahi devlet yok, İslam devleti yok dünyada. Müslümanların halifesi yok. Ama Hristiyanların papası var, Hristiyanların patrikleri var, Hristiyanların papaları var. Fakat Müslümanların sahibi yok, Müslümanların halifesi yok. Müslüman ülkelerin başındaki devletler kukla. Amerika'nın kuklası bunlar. Fransa'nın kuklası bu adamlar. Gerçek hükümet değil bunlar. Amerika'nın gözüne bakıp ondan sonra kağıda bakıyorlar. Bunlar mı sizin hakkınızı koruyacak? Amerika'ya sığınanlar, Amerika'nın gözüne bakıp karar verenler mi Müslümanların ırz ve namusunu koruyacaklar? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Beladan gayrı. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın iradesi var. Bazı yerlere ceza vermek, bazı yerleri helak etmek, bazı yerleri mahvetmek. Ama Rabbimiz çok sabırlı. Çok sabırlı. Düşünün mesela Nuh Aleyhisselam'dan bahsedeyim. Safları sıklaştırmayı rica ediyorlar. Kardeşlerim şöyle biraz ayağa kalkalım. Mümkün mertebe şöyle biraz daha ileriye, boşlukları tamamen doldurmaya çalışalım. Allah razı olsun. İyice boşluklar dolsun, oturalım. Bakınız Rabbimizin sabrına, Rabbimizin sabır sınırına bakınız ki, eski kavimler, eski ümmetler hep birer birer misal olsun diye Kur'an'da beyan edilmiş, anlatılmıştır. Arz edeyim. Ve en zirvede, en gözde bir afet olan Nuh tufanını misal vereyim. Tufan. Hemen hemen insanları, insanlarla meskun olan dünyanın hemen hemen tamamını suya boğmuş Rabbimiz Nuh tufanı biliyorsunuz. Ama sebebi ne? Bunu Kur'an-ı Kerim çok açıklıyor. Düşünün ki Nuh aleyhisselam bir peygamber. Amennâ ve saddaknâ. Mübarek bir peygamber Nuh aleyhisselam. Muazzam bir peygamber. Ve çok peygamberlerden farklı. Bir kere yaşama miktarı ve yaşama şartları çok farklı. Kur'an-ı Kerim haber vermese biz tabi güvenmeyeceğiz ama Kur'an haber verdiği için tam itimadımız, imanımız var. Rabbimiz buyuruyor ki Nuh aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği kavminin, milletin, ahalinin arasında وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Kavminin arasında peygamber olarak 50 eksik 1000 sene kaldı diyor Allah-u Teala. 50 eksik 1000 sene. Ne demektir? 950 sene peygamberlik yaptı. Ayetten sabit olduğu için amenna demek zorundayız. Nasıl o ayrı bir alem. Ama ayet tahakkuk etmiştir. 50 eksik 1000 sene, yani 950 sene peygamberlik yaptığını Rabbimiz haber veriyor Nuh Aleyhisselam'ın. Dehşet bir şey. 950 sene Allah'ı ve Allah'ın nizamını anlatmış. Ama kimse kabul etmemiş. Nuh demişler, peygamber dememişler. Bakın bu söz de oradan geliyor zaten. Nuh demişler, peygamber dememişler. 950 sene içerisinde bu mübarek peygambere, bu mübarek tevhid erbabına, Allah dostuna, Allah Resulüne 950 senede iman eden, onu peygamber olarak tasdik eden kaç kişi olmuş biliyor musunuz? En muteber kaynaklara göre 16 tane Müslüman olmuş. 950 senede 16 Müslüman. Gerisi hep kafir olarak kalmış. Öz oğlu dahi iman etmemiş. Nuh Aleyhisselam'ın öz oğlu. Bunu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Hatta Allah'ın emrettiği ve bu emir üzerine inşa edilen gemiye gemi yaptı biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam. Ya buneyyerkem ma'ana. Ey benim yavrum, ciğerparem, oğulcuğum, yavrucuğum. Ayet o kadar. Ya buneyye, ey benim oğulcuğum, ey yavrucuğum. Ayetle gelmiş. İrkeb ma'ana. Gel bu gemiye bizimle beraber bin diyor. Yavrum gel bu gemiye bin, gel bu gemiye bin diyor. Yalvarıyor. O da babasına ki peygamber, sen bunamışsın baba diyor. Bu gemi burada çalışmaz. Su yok, sel yok diyor. Seavi ila cebelin yasımuni diyor. Sel olsa bile, buralara su yığılsa bile ben karşıdaki yüksek dağa tırmanırım, dağın başında kurtulurum. Getire ahmak diyor babasına. Gafil diyor haşa. Peygamber babasına. Ve arkasından tufan başlıyor biliyorsunuz. Tufanın korkunç dalgalarından bir tanesi geliyor. Nuh Aleyhisselam'ın gözünün önünde oğlunu altına alıyor dalga, anında boğup öldürüyor. Gözünün önünde. O zaman diyor ki ya Rabbi, hani benim oğlumu, benim ehlimi, benim ailemden olanları boğmayacaktın. Halbuki gözümün önünde benim oğlum boğuldu. Niçin böyle oldu deyince, innehu leyse min ehlike. Ey Nuh, o senin gerçek evladın değil. Sana inanmayan senin oğlun olamaz. Bir daha buna oğlum dersen peygamberlikten silerim seni diyor. E bunları hepiniz biliyorsunuz. Azab-ı ilahi gelirse felakettir. Ama durduk yere de azab-ı ilahi gelmiyor işte. Durduk yere azab-ı ilahi gelmiyor işte. Görüyorsunuz ayetten sabit. Kafadan konuşmuyoruz. Bir millet fesada gitmeden, fesat umumileşmeden, düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti dünyada en çok içki tüketen devletlerin üçüncüsü oldu bu sene. Bu ne ya? Vallahi aklım duruyor benim. Dünyada en çok içki tüketen devletlerin üçüncüsüyüz şu anda resmen. Bu hale gelinir mi? Gelinmiş işte. Niye? Devamlı içki reklamı yapılıyor. Televizyonların bütün kanallarında reklam edilen içki midir, su mudur? İçki reklam ediliyor. Hatta yerli artistlere yaptırdıkları diziler var. Hani kapıcı dizisi diyorlar. Bizimkiler adını, haşa ne bizimkiler? Onlar bizimkiler olur mu? İçkici, kumarcı, yalancı, dolapçı, dümenci, iki yüzlü, münafık, mürahi, aşağılık adamlar. Adını bizimkiler, haşa onlara bizimkiler diyen dinden çıkar. Bütün bu dizilerde, yerli dizilerde, yabancı dizilerde devamlı bira, alkol, içki, resmen devlet içkinin reklamını yapıyor. Ne bela yağmasın başınıza. Dünyada en çok içki içen milletlerin üçüncüsü haline gelmiş Türkiye. Alın önünü bunun, geçin önüne bunun, Yoksa felaketler önleyemezsiniz. Ama nerede o şuur? Benim yakinen tanıdığım, Müslüman bildiğim Kabe'ye gitmiş, Beytullah'a gitmiş hacılar tanıyorum. Camiden çıkıyor, evine gidecek. İçki satılan bakkaldan gidip ekmek alıyor, gafil oğlu gafil. Yahu sen demin Allah'ın evinden çıkmadın mı çıktın? Allah'ın lanet ettiği içkiyi satan bakkala nasıl girdin? Bire cahil herif. Zıkkım lan, başka yerden al ekmeğini. İçki satana müşteri olmayın. İçki satılan yerleri kapatın, kapatın. Azab-ı ilahi çeken bela merkezleridir. Müşteri olmayın. Peynir almayın, ekmek almayın, hiçbir şey almayın. Müşteriyi bulamamaktan kapansın, kapansın, kapansın. Allah'ın belaları bunlar. Ama müşteri oluyorsunuz. Hem namaz kılıyorsunuz, hem de içki satılan bakkaldan ekmek alıyorsunuz, zavallı Müslümanlar. Hem namaz kılıyorsunuz, hem de namaz kılmayanları destekliyorsunuz. Hem hacca gidiyorsunuz, hem de Beytullah'ın düşmanlarına destek oluyorsunuz. Başınıza bela yağmasına rahmet diyalsın. Mübarek Ramazan ayında bu ne ya, o bela üstüne bela, bomba üstüne bomba, enflasyon üstüne. Düşünün yahu, zeytinin kilosu 30 bin lira olmuş ya, 30 bin lira zeytin. Peynir, bu bela değil de nedir yani? Vallahi beladır, kesinlikle afettir. Hiç kimse huzur içinde değildir. Kaç gündür akşamları davet edildiğimiz iftarlara gitmek üzere 1,5 saat evvel yola çıktığımız halde hiçbirisinde iftara yetişemedik. Yollarda ezan-ı Muhammediler okundu. Trafik kilitleniyor. Altınızda en muazzam araba olsa boşuna hava. Gidemiyorsunuz bir yere. Tıkandınız. Mahvoldunuz. Zehirlenen bir hava. Zehirli sular, zehirli havalar, pis, çalışmayan trafik, altyapısı olmayan İstanbul, kahroluyorsunuz. Böyle giderse 3 sene sonra İstanbul'da herkes birbirini boğacak. Yaşayamayacaksınız. Hayat zehir olmuş şimdiden. Çoluğunuz, çocuğunuz kontrolden çıkmış, direksiyondan çıkmış. 24 saat o mel'un özel televizyon kanalları, mel'un diyorum, lanet saçıyorlar çünkü, gece yarılarına kadar, sabahlara kadar 24 saat devamlı zina filmleri yayınlıyor. Fuhuş filmleri yayınlıyor. Yakında göreceksiniz bu filmlerin tesirini. Kız kardeşiyle yakalanan delikanlılar olacak. Yakında akrabasıyla zina eden erkekler adliyelere gelecek. Durdurun bu televizyonları, durdurun bu kanalları, yürüyüş yapın, kanuni hakkınızı kullanın. Böyle giderse bu yayınlar 5 seneye kalmayacak, doğan çocukların babası belli olmayacak Türkiye'de. Zina normal olacak, fuhuş normal olacak, kimse kınamayacak. Zinayı kınayanlar kınanacak. Böyle gidemezsiniz Müslümanlar. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti böyle gidemez. Yuvarlanır, yıkılır, parçalanır, bölünür. Böyle gidemez. Ahlak çökmüştür. İffet çökmüştür. 5 gün evvel, hala 5 gün evvel Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde, Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nin araştırma hastanesinde, başörtüsüyle çalışan 10 tane Müslüman hemşire kızlarımız resmen soruşturma açıldı ve okuldan 10 gün uzaklaştırıldı resmen. 5 gün oluyor. Sen başla uğraşırsan, başörtüsüyle uğraşırsan, Allah'ın hükmüyle uğraşırsan, Allah da başına beladan belaya, musibetten musibete seni sürükleyecektir. Çekin elinizi, mel'un ellerin çekin başörtüsünden. Başörtüsüne uzanan elleri kırın Müslümanlar, parçalayın Müslümanlar. Başörtüsüne engel olan rektörleri cezalandırın. Başörtüsüne savaş açanları cezalandırın Müslümanlar. Ama nerede Müslüman? Bela bekliyoruz, afet bekliyoruz, felaket bekliyoruz adeta. Kesimliğini bekleyen koyunlar gibiyiz. Kesim bekleyen koyunlar gibi. Hayır, böyle gidemeyiz. Mübarek Ramazan ayı bereket olacaktı. Mübarek Ramazan ayı rahmet olacaktı. Mübarek Ramazan ayı Allah'ın lütfu olacaktı. Azap üstüne azap geliyor, bela geliyor ya Rabbi. Musibet yağıyor ya Rabbi. Kahır yağıyor ya Rabbi. Azap yağıyor ya Rabbi. Müslümanlar, Allah aşkına düşünün Müslümanlar. Böyle Ramazan olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz, mümkün değil, kurtulamazsınız. Allah'ın kanunlarına dönün. Allah'ın nizamına dönün. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönün. İslam'a dönün. İslam hukukuna dönün. Gayikliği bırakın. Küfrü bırakın, İslam'a dönün. Böyle gidemeyiz. Vallahi huzursuzum, rahatsızım, kahroluyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Dün 4 yerde konuştum, 4 santim lezzet alamadım. Böyle gidemeyeceğiz. Tahammülümüz kalmadı. Ruhum daralıyor, kalbim sıkışıyor. Akşamları kahroluyorum, perişan oluyorum, yıkılmak istiyorum. Böyle gidemez Türkiye, böyle gidemez bu cemaat-i Müslümin. İslam'ın devleti yok, İslam'ın birliği yok, İslam'ın halifesi yok, İslam'ın sahibi yok. Böyle gidemezsiniz. Depremde ezilen kardeşlerimiz, masumlar, yetimler, öksüzler oldu. Günahsızlar oldu. Bütün bunların günahı kimden sorulacak? Bu peynir gibi yıkılan binaların müteahhitlerine Allah lanet etsin. Kimden sorulacak bunların hakları, günahları? Bu ne biçim devlet? Bu ne biçim taahhüt? Bu ne biçim mühendislik? Bu ne biçim memleket? İşte bakınız. Evleri yıkılan, yuvaları yıkılan, yavrusunu kaybeden, annesini kaybeden binlerce insanımız sokaklarda kaldı, çadırlarda kaldı, çadırları bile gününde veremediler, çadırlar kapışıldı, 1 milyona çadır satıldı. Şimdi müftülüğümüzün ve kaymakamlığımızın tensibiyle bugün bütün camilerimizde bu zavallılara, bu kazazedelere, bu perişan insanlara yardım kampanyası açılmış. Çıkarken yardım etmeden çıkmayın kardeşlerim, belki günahımıza kefaret olur. Allah şimdiden kabul eylesin inşallah. Ayrıca bir de bu camimizde talebelere ve muhtelif kesimlere iftar yemeği verilmek suretiyle bazı akşamlar güzel şenleniyor burası. Yönetim kuruluna müracaat edin, bu iftar yemeğine katılmak için, yardımcı olmak için içimizde durumu müsait olan kardeşlerimiz müracaat etsinler. Bu iftar, talebelere verilen iftar yemeğine ve bunun masrafına ben de katılmak istiyorum diyen kardeşlerimiz olursa yönetim binasında müracaat etsinler. Allahu Teala hepinizden razı olsun inşallah. Merhametle, mülayemetle Allah'ın dinine sahip çıkalım, camilere sahip çıkalım, dini hizmetlere sahip çıkalım, hocalara sahip çıkalım. Ezdirmeyelim, bezdirmeyelim, gezdirmeyelim. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Ramazanımızın sonuna kadar afetsiz, belasız Ramazanlar